Book 2 57 57 عند الطبيب و دكتور عندي موعد مع الطبيب Я записана на прием до доктора. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Я записана на прием на десятую годину. ما اسم حضرتك؟ Як вас звать? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Калі ласка, посидите у приемной. الطبيب سيأتي حالاً. دكتور خودك بريدي. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ ديفي زاسترخافانية. بماذا أقدر أن أخدمك؟ شتو يا могу для вас зробить؟ هل تشعر بألم؟ У вас что-нибудь болит؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Что у вас болит؟ أشعر دائما بألم في الظهر. У меня бесперепынная боль у спины. عندي صداع في أغلب الأوقات. У меня частые головные боли. أشعر أحيانا بألم في البطن. У меня часом болит живот. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Разденьтесь, калі ласка, до пояса. من فضلك تمدد على السرير. Кладитесь, калі ласка, на кушетку. ضغط الدم تمام. Кровяный тиск у парадку. أعطيك إبرة. Я зроблю вам укол. أعطيك حبوب. Я дам вам таблетки. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Я выпишу вам аптечный рецепт.